Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To co oglądamy? Komedię? Romans? A może film akcji? Bajkę! Filmów do wyboru, do koloru. Przy zakupie telewizora Samsung Smart TV odbierz w prezencie ponad 500 zł na hity filmowe w aplikacji Chili. Promocja trwa do 10 kwietnia lub do wyczerpania kodów promocyjnych. Szczegóły na premiery.samsung.pl. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźmiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek 12 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Postanowienie sądu już prawomocne, seryjny gwałciciel i morderca musi stawić się na badania do ośrodka w Gostyninie. Jeszcze dziś ma się odbyć kolejna runda negocjacji między zarządem JSW a protestującymi związkowcami. Strajk sąd uznał dziś za nielegalny. Historia z happy endem. Dwuletni Adaś ocalony ze skrajnej hipotermii opuścił szpital. No to już. Chłopiec spędził w szpitalu 3 miesiące. Henryk Z. wkrótce musi stawić się w zakładzie w Gostyninie. Uprawomocniła się decyzja gdańskiego sądu w tej sprawie. Mężczyzna skazany za brutalny gwałt i zabójstwo 5-miesięcznej dziewczynki przeszedł niedawno badania w gdańskim szpitalu psychiatrycznym. Po ich zakończeniu biegli wystąpili do sądu o przeprowadzenie obserwacji. Teraz mężczyzna trafi na miesiąc do zakładu zamkniętego, gdzie zbadają go m.in. psychiatra i seksuolog. Henryk Z. ostatnie 25 lat spędził w więzieniu, odsiadując wyrok za zabójstwo i gwałt na niemowlęciu. Został objęty tak zwaną ustawą o bestiach, która ma zatrzymać w izolacji potencjalnie groźnych skazanych. W połowie stycznia wyszedł jednak na wolność, bo sąd nie otrzymał w terminie niezbędnej do zbadania sprawy opinii biegłych. Po badaniach w Gostyninie gdański sąd ponownie zdecyduje o przyszłości mężczyzny. Jeszcze dziś mają być wznowione negocjacje między związkowcami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak zapowiada wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. Kluczowe kwestie do negocjacji to są czternastki, sześciodniowy tydzień pracy i odpracowanie strat spowodowanych strajkiem. Wiceminister skarbu dał do zrozumienia, że rząd nie spełni żądania strajkujących, którzy domagają się dymisji prezesa JSW. Uważamy i potrzebujemy to zdanie wyrażone parę dni temu, że jest to temat zastępczy. Związkowcy twierdzą, że nic nie wiedzą o rozmowach, które miałyby się dziś rozpocząć. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mimo to ostrzega. Jak nie będzie przełomu do jutra, no to od poniedziałku już nie tylko blokady dróg i takie akcje solidarnościowe, ale na pewno coś zdecydowanie ostrzejszego. Protest w JSW prowadzi około 5000 górników, kilkunastu głoduje. Dziś sąd w Gliwicach uznał, że strajk jest nielegalny. Co oznacza ta decyzja? Zakazanie międzyzwiązkowemu komitetowi protestacyjno-strajkowemu działań lub zaniechań w formie zakładającej powstrzymanie pracowników od pracy na terenie kopalni lub kierowania strajkami w oparciu o przeprowadzone referendum styczniowe. Informowała rzeczniczka sądu Agata Dybek-Zdeni. Decyzja nie jest prawomocna i strony mogą się od niej odwołać. Uratowany z głębokiej hipotermii mały Adaś już w domu. Dziś po prawie 3 miesiącach został wypisany ze szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Adaś bez skrępowania wziął udział w pożegnalnym spotkaniu. Chętnie pozował też zdjęć. Nie chcesz mówić? Tak, on chce już do domu, jest, a po drugie jest śpiący już. No do domu, już pojedziemy. Wierzyliśmy cały czas, że wszystko będzie dobrze, że Adaś dojdzie do siebie. No i doszedł bardzo, bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie. Adaś razem z mamą opuścił szpital na własnych nogach, mimo że jeszcze kilka tygodni temu na nowo uczył się chodzić. Lekarze twierdzą, że uratowanie dwulatka to sukces polskiej medycyny i cud. Cudem było to, że to dziecko przeżyło bez szwanku zatrzymanie krążenia powyżej 3 godzin. Mamy powody do dumy i niech ten Adaś będzie dowodem sprawności działania polskiej medycyny. Jak dodaje profesor Janusz Skalski, dwulatka nadal czeka intensywna rehabilitacja. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dwulatek pod koniec listopada w samej piżamce spędził poza domem kilka godzin. Gdy odnaleziono go, temperatura jego ciała spadła do 12 stopni Celsjusza. To była prawdziwa góra grosza. 10 godzin liczyli włoscy karabinierzy pieniądze, które zarekwirowali fałszerzom pod Neapolem. Specjalne maszyny odmówiły posłuszeństwa. Karabinierzy przeprowadzali rutynowe rewizje w mieszkaniach osób podejrzanych o działalność przestępczą w szeregach mafii. Kiedy weszli do jednej z piwnic, oczom ich ukazała się góra pieniędzy. Na początku do ich przeliczenia próbowano skorzystać ze specjalnej maszyny. Szybko jednak odmówiła ona posłuszeństwa. Przyczyną był najprawdopodobniej fakt, że wszystkie banknoty były fałszywe. Musiano więc liczyć ręcznie, co zajęło 10 godzin. Doliczono się 53 milionów euro. Rzecz miała miejsce w miasteczku Villa Ricca pod Neapolem. W ostatnich miesiącach wykryto w tamtych stronach kilka drukarni zajmujących się fałszowaniem euro. Nigdy jednak w tak wielkiej ilości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec kolejna nagroda dla polskich studentów. Ci z Politechniki Poznańskiej zdobyli nagrodę specjalną na Mistrzostwach Świata Gier Komputerowych w Kopenhadze. Podczas Nordic Game Jam mieli 48 godzin na zrobienie od podstaw programu komputerowego, grafiki, muzyki oraz samego urządzenia. Wojciech Chmielewski. Gry na Atari w jednym wymiarze są już dziś tylko ciekawostką, choć zapewne mają wielu fanów. Aby jednak zaistnieć w komputerowej pierwszej lidze, trzeba łączyć ze sobą najnowocześniejsze technologie. Eye tracking pozwala urządzeniu obserwować oczy gracza. Jednym słowem, maszyna widzi, na co patrzymy. Dodatkowo użyto systemu luster, które dają złudzenie przestrzeni trójwymiarowej. Stworzona przez nas gra to wariacje na temat Asteroid, powiedział mi Marcin Michalski, współtwórca, bo pomagało mu jeszcze 6 kolegów. Oprócz grafiki, pomysłu jest też specjalna muzyka. W Kopenhadze było ponad 700 twórców gier. Poznaniakami zainteresowała się firma, która gry komputerowe produkuje. Niewykluczone, że grę o asteroidach będzie można niebawem kupić. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Pierwsze po zimowej przerwie w mecze w T-Mobile Ekstraklasie jutro, już dziś. Za to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Pucharze Polski i zapowiada się od razu arcyciekawie. Wicelider tabeli Śląsk zagra we Wrocławiu z liderem Legią. Faworytem dwumeczu są rzecz jasna mistrzowie Polski, ale Legię też można ograć. Spokojnym tonem mówi obrońca Śląska Paweł Zieliński. Na pewno nie położymy się przed Legią. Zrobimy wszystko, żeby pokrzyżować jej plany wygrania pucharu. No i będziemy walczyć o zwycięstwo i jak najlepszą zaliczkę przed rewanżem. Początek meczu we Wrocławiu o 20:00, transmisja w Polsacie Sport, rewanż 5 marca w Warszawie. Skoro o futbolu mowa, to są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy kibicują reprezentacji Francji. Zainteresuje ich na pewno wiadomość o tym, że Didier Deschamps, trener trójkolorowych, ma pracować z kadrą do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Dotychczasowy kontrakt Deschampa z francuską federacją miał się skończyć po przyszłorocznych Mistrzostwach Europy, ale właśnie został przedłużony. Bartłomiej Pawłowski tymczasem spada coraz niżej. Po powrocie z Malagi zakotwiczył w Lechii Gdańsk. Te progi też okazały się za wysokie i w nowym sezonie ciągle młody i ciągle zdolny skrzydłowy będzie występował w Zawiszy Bydgoszcz. A co słychać u naszych szczypiornistów? Odcinają kupony po sukcesie w Mistrzostwach Świata. Tym razem zameldowali się u samego prezydenta. Bronisław Komorowski odznaczył ich krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kamil Sypszak był szczerze przejęty. Kolejne, bardzo uroczysta chwila i bardzo fajne uczucie zostać odznaczonym przez samego prezydenta i również możliwość uściśnięcia dłoni i zamienienia kilku słów z nim. Fantastyczne uczucie. Szczypiorniści zadowoleni, Monika Hojnisz też w dobrym nastroju. W zawodach biatlonowego Pucharu Świata w Oslo zajęła bardzo dobre 5. miejsce w biegu na 15 kilometrów. Wygrała Finka Kajsa Makarainen przed Białorusinką Darią Domraczewą i Czeszką Weroniką Witkową. W nocy temperatura wszędzie poniżej zera, od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 4 na wschodzie. Jutro pogodnie, bez opadów i temperatura powyżej zera, od plus 2 na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Od 9 rano. Niesamowity rabat 13% na wszystkie produkty RTV i AGD. Tylko 13 lutego w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl.

odnośnie tego poranka mam takie pytanie. Czy pan redaktor Robercik to będzie tak normalnie ubrany, czy tak może bardziej galowo, jakiś biały kubraczek, muszka, ładna serwetka przewieszona? No i żeby coś więcej powiedział na ten temat. No trzeba się będzie dostosować. Popytam kolegów z poranka, jaki charakter ma ich restauracja i dostosuję ubiór no, do wymogów. W poniedziałek rano o 6 mam się zgłosić do usług. No taka była umowa. Ten, który przegrywa, będzie obsługiwał w audycji u przeciwników. Tak więc przyszło po południu wstawać o poranku w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do spraw bardzo poważnych. Są zdeterminowani. Rolnicy protestują już tydzień, a strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa 16. dobę i wszyscy zapowiadają, że będą to robić do skutku. Pytanie tylko, jak długo trwa do skutku? W przeszłości zdarzały się protesty nawet kilkutygodniowe. Dlatego rolnicy i górnicy zapewniają, że nie ustąpią, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. My też byśmy chcieli to zakończyć. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wrócić do rodzin, do dzieci, ale nie skończymy, bo teraz musimy to wygrać. Tu chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem, który narasta. Sławomir Izdebski, szef rolniczego OPZZ. My już myśleliśmy, że będzie wszystko załatwione, po cichu, ładnie, pięknie, a okazuje się, że znowu zostaliśmy kopnięci w cztery litery. Więc decyzja jest jednoznaczna, zostajemy. I rolnicy, i górnicy zapowiadają protesty do skutku. Jak długo mogą trwać takie protesty do skutku? Bardzo dużo protestów mieliśmy na początku lat 90. Doktor Piotr Ostrowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. I jednym z takich największych protestów był protest w polskiej miedzi. On trwał ponad miesiąc i był właśnie związany ze sprzedażą polskiej miedzi inwestorom amerykańskim. Ten protest został wygrany, prywatyzacja została wstrzymana. Obecnie KGHM jako spółka Skarbu Państwa jest jedną z najbardziej dochodowych spółek dla budżetu państwa. Możemy zastanawiać się, co by się stało, gdyby ten protest nie wybuchł albo gdyby przegrał. Długim protestem był też protest pielęgniarek w czasach rządu PiS. Grzegorz Osiecki, publicysta dziennika Gazeta Prawna. Gdzie postawiono Białe Miasteczko przed kancelarią premiera i gdzie ten protest trwał ponad miesiąc. To Białe Miasteczko przed kancelarią było przez 36 dni. Tylko jest pytanie zawsze o to, czy skuteczniejsze jest to, co jest długie, czy to, co jest gwałtowne. To był długi protest, wtedy była dobra pogoda. Ale padało też czas. Warunki atmosferyczne mają wpływ, ale to jest grupa zawodowa, która jest niezwykle zdeterminowana. Które grupy zawodowe potrafią najdłużej protestować? Najsilniejszą grupą, najbardziej zwartą są górnicy. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Determinacja tej grupy zawodowej jest znaczna i uległość rządzących wobec tej grupy jest największa. Kolejarze są taką drugą grupą zawodową. Oni też potrafią długo protestować i często? Są grupą, która bardziej grozi niż rzeczywiście protestuje. Kolejną grupą zawodową, której protesty są widoczne, są nauczyciele. Również w służbie zdrowia protesty są bardzo widoczne. Czy to lekarze, czy pielęgniarki mogą zademonstrować swoje niezadowolenie, a to bardzo silnie oddziaływuje na nasze emocje. Jeśli są takie wielotygodniowe protesty, co można nazwać sukcesem? Wówczas, kiedy dochodzi do spełnienia postulatów wysuwanych przez protestujących. Profesor Andrzej Zybała, Kolegium Civitas. Zazwyczaj w tych protestach było tak, że oni osiągali część postulatów, które wysuwali. No, część rządzącym jakoś udało się złagodzić albo odsunąć na czas późniejszy ich realizację. Natomiast sukces, no to taki jest materialny sukces, prawda, to co osiągają. Były blokady samoobrony w latach 90. Zdarzały się protesty, które trwały długo. Samoobrona miała taką taktykę, że ogłaszała protest, po czym dążyła do zwarcia, przygotowywała blokady. Więc z tego punktu widzenia to jakby długo trwało takie około protestacyjne wrzenie. Natomiast tak naprawdę jeden z najbardziej znaczących protestów w historii Polski trwał krótko, ale to była manifestacja górników przed Sejmem w roku 2005, która na tyle przestraszyła Sejm, że uchwalił ustawę górniczą, wprowadzając specjalne emerytury górnicze. Ten protest trwał kilkanaście godzin. Co ma wpływ na długość protestu, oczywiście oprócz determinacji? Czynniki atmosferyczne są oczywiście prozaiczną kwestią. Bardzo ważna jest kwestia informowania, to znaczy ludzie, którzy biorą w proteście, muszą wiedzieć, co się dzieje w sprawie tego protestu. Czy jest sens w ogóle dalej protestować? Protestować. Musimy zdawać sobie sprawę, że niewątpliwie także wszelkie protesty są związane z pewnymi kosztami w sensie ekonomicznym, także w sensie materialnym. Aby przyjechać do Warszawy z różnych zakątków kraju, trzeba mieć na to fundusze. Trzeba wynająć autokar, trzeba zapewnić ludziom wyżywienie. To są także potężne koszty. Socjologowie mówią, że jeśli chodzi o protestowanie, daleko nam na przykład do Francuzów. We Francji tradycją stały się już częste protesty rolników, ale jeśli chodzi o sam przebieg, to wyglądają podobnie jak u nas. A informacje zebrała Izabela Izabela Woźniak. No i daje do myślenia ten przykład przypomniany przez jednego z rozmówców. Chodzi o protest załogi KGHM, która nie chciała, by zakład został wykupiony przez Amerykanów. Okazuje się po latach, że załoga miała rację, bo dziś KGHM to perła w koronie. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Właściwie nie potrzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Zdarzy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Spóźniłem się z telefonem, dzwoniąc wcześniej. Chodziło o ubranko dla pana Kantereita w porannym państwa programie podawania kawy. Tutaj słyszałem, że słuchacz pytał się, jaki strój. Ja bym chciał pójść krok dalej i zaproponować. Na przykład u mnie w domu moja żona uwielbia, jak zakładam taki fartuszek kuchenny w piwonie. Podobno wyglądam rewelacyjnie. Ja nawet piwonie mógłbym założyć, tyle że nie chciałbym kolegów z poranka dekoncentrować. No jednak będę kręcił się po studiu i być może nie mogliby się skupić wtedy. To w poniedziałkowej porannej audycji zapraszamy do Trójki, a dziś czwartkowa popołudniowa i teraz zabierzemy państwa do Szklarskiej Poręby. Zapraszamy do Trójki. Gdzie rozpoczął się festiwal Trójka Górom? W namiocie na skwerze radiowej Trójki jest w tej chwili Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pytania o strój twój na najbliższy poniedziałek. A zakonnika szachowego byś się nie przebrał? za skoczka? No na przykład. No, wolałbym za hetmana. No jest, no o wiesz, czym widzisz. Przegrałeś, to chyba sam nie masz... Widzisz, nie? Rzeczywiście porozmawiałem z kolegami z poranka, porozmawiałem z Marcelem. Jakieś wskazówki, jakieś wytyczne, no, będę musiał to zrealizować. A wracając do Szklarskiej Poręby, włączyłem sobie kamerę internetową i oglądam teraz Centrum Szklarskiej. U góry śnieg leży, w Karkonoszach biało, czyli śnieg jest i to sporo, a jeśli chodzi o Szklarską, no to albo się stopiło, albo odśnieżyli, bo są zaspy, są hałdy, ale chodniki czarne, ulica też czarna. Tak, to chodzi o to, żeby nikt się nie poślizgnął, idąc ulicami tego pięknego miasta, ale śnieg jest i zapraszamy serdecznie do Szklarskiej na cały ten najbliższy weekend, bo jak powiedziałeś, zaczyna się nasz festiwal Trójka Górą. Dzisiaj ja w tej chwili jestem w namiocie spotkań na naszym skwerze. Kiedy spojrzę w lewo, to widzę odciśnięte usta niektórych naszych kolegów tutaj na tablicach. A kiedy spojrzę przed siebie, to widzę zapełniający się ten namiot. Już wiele osób, ten szum, który Państwo słyszą, to osoby, które przyszły na pierwsze spotkanie. Ono o godzinie 18. Naszym gościem tutaj będzie Magdalena Grzebałkowska. Przypomnę, autorka jednej z najlepszych książek minionego roku, Beksińscy portret podwójny, ale w tym takim miejscu jak Szklarska Poręba na pewno interesującą będzie jej opowieść o nowej książce, którą kończy pisać, o tym jak wyglądała Polska w roku 1945. Jesteśmy tutaj, przypomnę, w Szklarskiej Porębie na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Dzisiaj także w Szklarskiej Porębie wystąpi Piotr Bukartyk o godzinie 20:00. To koncert, który będzie taką drugą uroczystą inauguracją pierwszego naszego festiwalu tutaj w Szklarskiej Porębie. No a gdybyś zapytał, co się wydarzy w kolejne dni, czyli w piątek i w sobotę? To zapytam, co się wydarzy w kolejne dni, czyli w piątek i w sobotę? Moc atrakcji dla naszych słuchaczy. Po pierwsze spotkania, które poprowadzą nasi dziennikarze. Jutro Michał Olszański i Godzina Prawdy na żywo w Szklarskiej Porębie z panią Renatą Maurer, czyli to będzie rozmowa z mistrzynią olimpijską. Potem spotkanie Magdy Jeton z Marią Czubaszek, czyli będzie na pewno zabawnie. A potem, uwaga, uwaga, miłośnicy fotografii i listy przebojów, o 18:30 na naszym skwerze otwarcie wystawy zdjęć Marka Niedźwieckiego. Otóż Niedźwiedź jest, jak wiemy, wielkim miłośnikiem karkonoszy gór izerskich i tutaj pokazane zostaną w Szklarskiej Porębie jego zdjęcia ukazujące piękno tych miejsc. No a o 19:00 lista przebojów w namiocie spotkań na skwerze. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze sobota. W sobotę także spotkania na żywo Biuro Myśli Znalezionych. To na pewno będzie niezwykle interesujące spotkanie, bo gościem Marcina Zaborskiego będzie sam profesor Jan Miodek. Więc rozmowa o języku polskim i nie tylko w Szklarskiej Porębie, a także dwa spotkania Ryszarda Jaźwińskiego ze znakomitymi aktorami Kinga Price i Artur Żmijewski. To także w naszym namiocie. I jeszcze powiem, że na koniec, na zakończenie, to będzie no, dla nas duże wyzwanie. Na tutejszym lodowisku zagramy dyskotekę dla dużych i dla małych. Dyskotekę na łyżwach. Gdybyś miał ochotę przyjechać, to zapraszam. A w którym miejscu jest lodowisko w Szklarskiej? Wiesz co, właśnie nie wiem, bo nie jeżdżę na łyżwach, ale sprawdzę to i pewnie jutro opowiem. Henryk Sytner się pojawił. Henryk Sytner po drugiej stronie. Haniu, wiesz, gdzie w Szklarskiej jest lodowisko wylewane teraz? Nie. Haniu nie wie. Haniu wie wszystko o trasach narciarskich, bo za chwilę będzie opowiadał o warunkach dla narciarzy, ale gdzie jest lodowisko, tego też nie wie. To ja sprawdziłem informacje dla Henia najświeższe. 60 km tras biegowych w okolicach Szklarskiej Poręby przygotowanych. Świetnie się biega. No i podobno znakomite warunki na szlenicy, więc polecamy. W ciągu dnia narty, a popołudniami w najbliższy weekend spotkania w naszym namiocie tutaj na festiwalu programu trzeciego. Trójka górą o festiwalu z namiotu ze skweru radiowej Trójki opowiadał Michał Nogaś. Udanego weekendu. Pogody wam życzę, chociaż pogoda podobno gwarantowana, bo zdaniem synoptyków będzie ciepło i słonecznie. Czyli dobrze. Tak, dziękujemy. Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się pogodło, a ja o 6 rano w poniedziałek przyjdę zobaczyć, jak skaczesz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy przy okazji tę ekipę, która jeszcze jedzie, która samochodami zmierza w kierunku Szklarskiej Poręby. Ela jedzie, Michał jedzie, Niedźwiedź jedzie. Szerokiej drogi. Dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Poświeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na Warszawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Nożownik z Tczewa usłyszał kolejne zarzuty. Policjanci są już pewni, że mężczyzna był też sprawcą innych napadów w mieście. To właśnie 22-latek z powiatu malborskiego 3 listopada ubiegłego roku zaatakował nożem 16-latkę. Zabrał jej torebkę, w której było 350 zł i kilkakrotnie dźgnął dziewczynę nożem. Na szczęście przeżyła. 2 tygodnie później bandyta okradł sklep monopolowy. Na początku roku próbował obrabować kolejny. Został jednak spłoszony. 22-latek przyznał się do trzech napadów i usiłowania zabójstwa. Grozi mu to żywocie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pisze list do premier w sprawie rolników. Jarosław Kaczyński apeluje w nim do Ewy Kopacz o podjęcie działań ratujących polską wieś. Kaczyński ocenia, tu cytat, że bieda może zmusić rolników do wyprzedaży obcym polskiej ziemi. Jego zdaniem rolnicy słusznie protestują. Pisze tak. Muszę z przykrością stwierdzić, że kryzys na polskiej wsi nie wynika z czynników obiektywnych, lecz jest następstwem złej polityki rolnej rządu, albo wręcz braku takiej polityki, ocenił szef PiSu. Jest najnowszy sondaż poparcia dla partii. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, wygrałaby je Platforma Obywatelska. Według sondażu CBOS-u na partię rządzącą chce głosować 38% wyborców. 28% wybrałoby PiS. Trzecie miejsce zajmuje PSL z 11% poparciem. Do parlamentu dostałby się jeszcze tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej z 8% głosów. Polska zaprasza przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do obserwacji majowych wyborów prezydenckich. To standardowa procedura, tłumaczy rzecznik naszego MSZ-u. W ostatnich latach OBWE obserwowała m.in. wybory parlamentarne w 2007 i 2011 roku. Organizacja była też zaproszona do obserwowania wyborów prezydenckich w 2010 roku. W Trójce poranek na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Padł kredytowy rekord 77 miliardów 800 milionów złotych. Pożyczyli w bankach Polacy w ubiegłym roku w ramach kredytów konsumpcyjnych. To 7,5 miliarda więcej niż w 2013 roku. Banki pozytywnie rozpatrzyły w tym czasie 7 milionów 600 tysięcy wniosków. To o prawie milion więcej niż przed rokiem. Co innego w kredytach mieszkaniowych. Ich liczba spadła, tłumaczy prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa. Początek roku mieliśmy wysokie wzrosty sprzedaży kredytów, nawet dwucyfrowe. W trzecim kwartale widać było już wyhamowanie, a w czwartym kwartale to sprzedaż kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym była ujemna. Łącznie w ubiegłym roku zaciągnięto 194 tysiące kredytów hipotecznych, o 4 tysiące mniej niż w roku 2013. Po aferze SwissLeaks Parlament Europejski bierze się za oszustów podatkowych. Powołał speckomisję, która ma zbadać, czy kraje Unii nie ułatwiają obchodzenia fiskalnych obowiązków. O tym Andrzej Geber. Nadzwyczajna komisja, w której zasiądzie 45 posłów, będzie pracowała co najmniej przez 6 miesięcy. Kandydatem na przewodniczącego jest francuski adek Alain Lamassoure. Zadaniem tego gremium będzie kontrola ulg podatkowych udzielanych przez państwa członkowskie oraz zbadanie ich zgodności z unijnym prawem. Komisja zajmie się nie tylko Luksemburgiem, ale wszystkimi państwami stosującymi nieprzejrzyste praktyki finansowe. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber.

Na terenach Skiery Myszynica prawie wszędzie. W Zieleńcu, Kotynia, teraz Kłodzka. Oczywiście 80 cm śniegu. Wszystkie wyciągi kursują. Prawie 30 nartostrad. Podobnie na trasach Czarnej Góry. 10 wyciągów, 110 cm śniegu i 15 tras narciarskich. W rejonie Krynicy zaczynam jak zwykle od Jaworzyny. 115 cm. Bardzo dobre warunki narciarskie, jak powiedział mi dyżurny ratownik GOPR-u. W Słotwinach 60 cm. Dobre trasy w dwóch dolinach. Wierchomla 70 i Szczawnik 50. W Tatrach były westchnienia miłośników narciarstwa. Kiedy będzie można wreszcie szaleć od góry do samego dołu? Już można. Już można zjeżdżać gąsienicową i co najważniejsze goryczkową, a później zjechać do samych Kuźnic. Mniej więcej 1,5 metra śniegu pokrywa. W samym Zakopanem właściwie też nic nowego. Szymoszkowa, Górna Polana Gubałówki, około 80 do 100 cm śniegu. Harenda, Nosal, małe wyciągi tam działają. W Białce 10 wyciągów i metr śniegu. W Bukowinie też koło metra. Rusiński Wierch, podobna pokrywa. W Małym Cichym 2 wyciągi działają i też świetne warunki narciarskie. Podobnie w nowym, stosunkowo nowym wyciągu Suche koło Poronina. Teraz Podhale, Limanowa na Łysej Górze, 60 cm, w Niedzicy dobre warunki, na Polanie Sosny 80 cm, w Szczawnicy Palenicy 90, w Laskowej podobna pokrywa, w Kluszkowcach to zwykle wizytówka tego rejonu narciarska, 80 do 100 cm, dwa wyciągi i Orczyk w Kasinie Wielkiej na Śnieżnicy 60 cm i w Myślenicy na Górze Chełm 50. No i wreszcie Beskidy w Szczyrku od 70 do 100 cm trasą fisowską, to też miła wiadomość dla miłośników desek, można już szosować do samego dołu. Również czynne wyciągi są w ośrodku narciarskim. Dawniej mówiło się w Górniczym, teraz się mówi Czyrkowski Ośrodek Narciarski. W Korbielowie, na Hali Miziowej od 70 do 100 cm bardzo dobre warunki narciarskie na całej trasie. W Wiśle można poszaleć na nartach, Nowej Osadzie, na Stoszku, Soszowie i Cienkowie, Wistebnej, na Złotym Groniu i Zagroniu od 70 do 80 cm, w Zawoi, Mosorny Groń, podobna pokrywa i w Międzybrodziu na górze Żar od 70 do 80 cm śniegu. Także jak widzisz, wszędzie w Polsce można szaleć na nartach. Tak, patrzę i na to, co masz wypisane, na tę pokrywę śnieżną. Zaskakujące jest to, że my tutaj siedząc w dolinach myślimy, że zimy nie ma, bo wszędzie czarno. Jeśli coś pada, to zazwyczaj deszcz. Tymczasem w górach solidna zima, metr śniegu. No metr śniegu, także nie ma się czego obawiać. Narty, plecak i ruszać. Patrzę, jakie województwa teraz mają ferie. Lubelskie ma ferie do 15, łódzkie ma do 15 i podkarpackie ma do 15. A, nie tylko. Pomorskie i śląskie także do 15 lutego. I to są już ostatnie ferie. Tak, do końca miesiąca. Do połowy miesiąca. Tak, do połowy miesiąca, ale później jeszcze chyba... A tak, przepraszam, do 1 marca. Potem jest kolejny turn. Do 1 marca kujawsko-pomorskie, lubuskie, Małopolskie i jeszcze świętokrzyskie też. No właśnie, ma... w tamtym roku i Wielkopolska też się martwili marca, w tamtym tak. roku. W tym roku nie ma powodów do zmartwień, bo jest gdzie pojeździć. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A my już za chwilę wrócimy do sytuacji na Ukrainie po szczycie w Mińsku. Beata Michniewicz poprowadzi Puls Trójki za 2 minuty. I know what you can know. How I Planet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu Marek Siwiec, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dobry wieczór. I były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wszystko się zgadza. I mam nadzieję, że za chwilę dołączy do nas Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Z opóźnieniem, ale nie on z opóźnieniem, tylko szczyt z opóźnieniem, ze względu na rozmowy w Mińsku w sprawie Ukrainy rozpoczął się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. I właśnie konflikt ukraiński ma być głównym tematem obrad. To może zacznijmy od tego, jak należałoby oceniać rezultaty spotkania w Mińsku. Spotkania, przypomnijmy, w formacie normandzkim. No, przede wszystkim to jest bardzo szczęśliwa koincydencja, że dwóch przywódców europejskich, pani kanclerz i prezydent Francji, jadą raportować na szczyt Unii Europejskiej, bo to daje mocny mandat na przyszłość egzekwowania tego, co zostało uzgodnione w Mińsku. Ważne jest też to, że w Brukseli będzie prezydent Poroszenko, bo to dotyczy przecież jego kraju. I te wszystkie komentarze złośliwe, że oto dzieje się coś na kształt Monachium, że gdzieś poza plecami zainteresowanych wielcy europejscy próbują ustalić. To jest po prostu nieprawda. No, taki format został stworzony. Rosjanie to zaakceptowali. To nie jest najpiękniejszy format, ale jeżeli to porozumienie, które jak każda litera spisana będzie napełniane życiem, miałoby się udać chociażby w 50%, to nie jest źle. I dołączył już do nas Robert Tyszkiewicz. Bardzo proszę, tutaj koło mnie. Oceniamy na razie porozumienie w Mińsku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę ocenić. Pomimo wszystkich niejasności, to wydaje się jednak być sukces prezydenta Poroszenki, choćby z tego powodu, że udało mu się uniknąć umieszczenia w porozumieniu zapisów, na których zależała stronie rosyjskiej autonomii dla dwóch separatystycznych obwodów. Natomiast ogólnie mówiąc, to jest znak nadziei ta umowa, ale jeszcze na pewno nic, na czym można byłoby budować pewność o pokoju na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Marek Siwiec powiedział, że to nie jest Monachium i że te porównania są nieuprawnione. Nieuprawnione z tego względu, że w Monachium nie było Czechosłowacji, a rzecz dotyczyła rozbioru Czechosłowacji. Oczywiście. Natomiast jakie są ponadto różnice? O nie, no różnic jest bez liku. Gdybym ja miał szukać takiej analogii, co właściwie się stało? Zostały określone reguły gry, w których jedna zasada jest szczególnie ważna, że milkną działa i mają nie ginąć ludzie. Przepraszam, to nie jest czepianie się, ale o to chodziło w Monachium, żeby nie dopuścić do wojny. Ale oczywiście, tylko ja mówię o tym, że zostały określone reguły gry i pokazana szachownica. To jest bardzo ważne, żeby użyć słowa szachy, dlatego że to jest tylko fragment gry. Przecież Putin nie dlatego zgodził się na uspokojenie sytuacji, nie dlatego przywołał do porządku rebeliantów, którzy do niedawna byli nazywani terrorystami, żeby tam naprawdę coś się dobrego wydarzyło, tylko dlatego, żeby w inny sposób, mając już pewne instytucje stworzone, destabilizować Ukrainę. No przecież jemu nie zależy na tym, żeby się udało w Kijowie, tylko zależy mu na tym, żeby się nie udało w Kijowie. Więc nie patrzmy na to naiwnie, że oto poszedł porozum do głowy, czy gdziekolwiek indziej, tylko on po prostu zmienił zasady gry. Cel strategiczny jest ten sam. Zasady gry zmienił w ten sposób, że będzie mniej strzelał, albo przez jakiś czas, daj Boże, aby w ogóle nie strzelano, ale zasada docelowa jest taka, żeby po prostu wyleciał w powietrze układ, który w Kijowie zmierza do Europy i to jest, o to mu chodzi. Profesor Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział tak: to wielkie zwycięstwo Moskwy, podpisami największych kontynentalnych potęg świata zachodniego, akceptuje się rozbiór Ukrainy i zgadza na to, że jest to rosyjska strefa wpływów. Dobrze, że Polska nie przykłada do tego ręki. Bardzo szanuję pana profesora, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią. Myślę, że... To zdanie nie zasługuje na jakikolwiek szacunek. Pan profesor Malicki, bardzo zasłużona postać dla polskiej polityki wschodniej, dla promocji wartości europejskiej na wschodzie, ale w tym przypadku śmiem twierdzić, że bardzo się myli. Czy Ukraina zachowała integralność? Zachowała integralność. W tym dokumencie jest zapis mówiący o tym, że specjalny status, o którym mówimy, nie jest tam jasno powiedziane, w jaki sposób ma być osiągnięty, i ja nie twierdzę, że ta umowa daje nam jakiś kompletny obraz. Ona będzie jeszcze interpretowana i nie jest jasna, ale zapis mówi, że te dwa obwody pozostają jakby w granicach prawnych państwa ukraińskiego, to znaczy w obrębie porządku prawnego państwa ukraińskiego. O Krymie nie ma mowy, nie mówi, bo to już jest autonomii. Jest, to już jest forbaj. Ale chcę jeszcze podkreślić jedną rzecz. Ja uważam, że to jest jednak przykład, ale też i wezwanie do tego, by kontynuować międzynarodową presję na Rosję, że gdyby nie ta międzynarodowa presja, w ogóle nie byłoby tych negocjacji, dalej by ginęli ludzie, ale też implementowanie tego porozumienia będzie wymagało nadal presji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, świata Zachodu na Rosję, aby ta nadzieja mogła się ziścić, bo to jest, wciąż powtórzę, dzisiaj wyłącznie nadzieja. No więc gdyby się trzymać, ja się zgadzam z tą logiką, którą pan poseł zaprezentował, że jest punkt wyjścia i w którą stronę się sytuacja potoczy, tego do końca nie wiadomo. Rzecz w tym, że obie strony dostały trochę czasu i teraz obie strony będą ten czas na różny sposób wykorzystywać. Co się będzie działo na terenach zajętych przez rebeliantów? Oczywiście będzie budowa administracji, będzie umacnianie własnej władzy, będą nominacje policjantów, prokuratorów, będzie przejęcie kontroli nad biznesem, będzie stworzenie jakiegoś systemu eksploatacji dóbr, które tam są. No, co zostało, to zostało. Ile kopalń zostało zalanych, no to już to jest temat na inną rozmowę. Kijów dostaje trochę czasu, żeby zacząć poważnie zmieniać swój kraj, no nazwijmy to z wielkiej litery. Reformy. I to trzeba zrobić szybko i wszystko naraz. To naprawdę to, co się działo w Polsce w 89 roku, na początku 90, to jest małe piwo w porównaniu do tego, co oni muszą zrobić. Mają więcej pieniędzy, mają więcej poparcia. Ale mówią tak panowie, jakby rzeczywiście to był w tej chwili jedyny program, problem Ukrainy. Czyli już ta wojna, ten konflikt nie będzie problemem? Ale jest problemem, jest. Tylko jeszcze raz mówię, to jest tak jak wzięcie czasu w meczu, czy no, siatkówka, czy piłkarza, bardziej brutalne, ale to jest wzięcie czasu. Obie strony dostają trochę czasu. Jak ten czas zostanie wykorzystany, to ale jest tak klucz. Naprawdę to nie wiadomo, ile czasu. Oczywiście, słusznie że Donald Tusk powiedział, że poprzednie porozumienie z Mińska nie było respektowane. Bo od strony faktycznej, spoglądając na wynegocjowane dziś rano porozumienie, ono określa narzędzia wprowadzenia w życie porozumień mińskich z września ubiegłego roku. Więc jest też poniekąd przyznaniem, że tamte nie zadziałały. I jeszcze jedno zdanie, tylko panie pośle, i też proszę zwrócić uwagę, kto sygnował to porozumienie. To jest jednak dość charakterystyczne. Nie podpisali go przywódcy państw, którzy prowadzili negocjacje, tylko grupa kontaktowa. No właśnie. Więc to jest troszeczkę niższy poziom, który pokazuje, że nie uznali ci przywódcy, że poziom porozumienia jest w pełni zupełnie inny poziom. No, trudno powiedzieć, czy niższy. Dobrze, to jest zupełnie inny poziom, prawda? Proszę Państwa, no ale dobrze. Bo tam jest OBWE. Więc przede wszystkim kluczem i różnicą między tym, co było w Mińsku 1, a co się dzieje w Mińsku 2, będzie do rozstrzygnięcia tego dylematu, czy pojawią się wojska rozjemcze. Jeżeli będzie wojsko rozjemcze, na przykład pod sztandarem OBWE, w odpowiedniej ilości, a to jest strasznie długa granica i nie dotyczy tylko granicy tych zbuntowanych obszarów, ale to dotyczy też granicy Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj każdy na rowerze, ale nie na rowerze, no byle jakim samochodem terenowym, może tą granicę przekraczać w każdą stronę, ile razy chce. Więc jeżeli to będzie punktem wyjścia do budowania jakiejkolwiek przyszłości, to ma szansę. No to niestety drodzy można panowie, powiedzieć, można mieć wątpliwości, bo kontrole nad granicą mają, że tak powiem, być przywracane dopiero po przeprowadzeniu wyborów, więc to jest proces niesłychanie odłożony w czasie i to jest niepokojące. Chcę teraz zacytować Federikę Mogherini, która dzisiaj przed szczytem w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że to porozumienie jest ważne, ale nie ostateczne i że dzisiaj nie będą rozważane, w ogóle kwestia sankcji nie będzie dzisiaj przedmiotem obrad szczytu Unii Europejskiej. Nie dziwię się. Dobrze, bo nie ma dziś warunków do tego, by o czym już starałem się powiedzieć, aby zmniejszać presję na Rosję ze strony Unii Europejskiej, więc nie ma warunków do tego, by ograniczać sankcje. Ale ostatnio była mowa o zwiększeniu presji, a nie zmniejszeniu. Więc ja rozumiem, że to jest prolongata niejako tej szansy. Nie zwiększamy, ale też nie zmniejszamy. No dajemy szansę, żeby zobaczyć, czy to porozumienie, no od 15 ma być zawieszenie broni. To będzie pierwszy test. W ogóle warto się zastanawiać, dlaczego nie natychmiast, tylko od 15. To nie jest do końca jasne, ale to będzie pierwszy test, czy porozumienie jest wprowadzane w życie i rozumiem wstrzemięźliwość. Ale czy Unia nie powinna tego problemu jednak postawić, żeby nad Putinem był jakiś swoisty rodzaj miecza Damoklesa, żeby wiedział, że nie może się poruszyć ani krok w bok, bo wtedy będzie źle. Ale tak się stało przecież, bo przygotowano nowy pakiet sankcji, można mówić, że za mało, żeby mogły być bardziej aktywne. One zostały uchwalone i zawieszone. Czyli to jest właśnie ten miecz Damoklesa, o którym pani powiedziała. Z drugiej strony Amerykanie zrobili też to, co należy zrobić. Powiedzieli, że jak będziecie dalej wojować, no to my zaczniemy wysyłać broń. I to były dwa elementy, które na pewno wpłynęły na Władimira Władimirowicza, który zaczyna liczyć straty. Otóż ja chcę jeszcze raz dobrej woli, tak? Ale oczywiście, co znaczy ufam? Po pierwsze nie ufam, a po drugie dobra wola w kontekście prezydenta Federacji Rosyjskiej dotyczy tylko jego interesów i interesów Federacji Rosyjskiej, więc nie myślmy tu o jakiejkolwiek dobrej woli sensu largo. Nie ma czegoś takiego i mnie z tym dobrze jest, myśląc o polityce. Putin jest największym przegranym tej całej operacji, dlatego, że chciał rok temu łyknąć całą Ukrainę, nie udało mu się. Chciał później metodą krymską zająć Donieck i Ługańsk, Dniepropietrowsk i Charków, nie udało mu się, tylko zajął ochłapy. Później musiał wysłać wojsko i stracić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, również swoich ludzi. I to jest cena. W związku z tym, patrząc na to, gdzie jest państwo prawie upadłe, mówię o Ukrainie w tej chwili, państwo, które nie jest w stanie porządnego wojska wysłać, któremu się skończyły pociski przeciwpancerne, które nie ma samolotów, nie ma niczego, to i tak w tej sytuacji to państwo skonsolidowało się i jest buduje swoją tożsamość. I to jest może ta największa porażka Władimira Putina, że udało mu się niesłychanie zintegrować społeczeństwo ukraińskie w takim antyrosyjskim nastawieniu. A czy wcześniej, udało mu się zintegrować czegoś takiego, Europę? Czy udało mu się Unię Europejską zintegrować? Jednak tak. Chcę powiedzieć, że jak na różnice interesów, optyki, widzenia tych spraw, na A kiedy zdaniem panów przywódcy Unii Europejskiej zdali sobie sprawę, mamy problem. To nie jest problem tamtego regionu, to jest nasz problem. Wie problem Europy. Ja taką obserwację, ponieważ od dawna jesteśmy za zaangażowani w ten wschód, więc taką refleksję można poczynić po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, że on poniekąd unieważnia debatę w Unii Europejskiej, czy ważniejszy jest wymiar południowy czy wschodni. Bo pamiętam, jak żeśmy walczyli o partnerstwo wschodnie, to nasi partnerzy mówili, no ale co tam na tym wschodzie się dzieje? Nie ma wojny, nie ma terroryzmu, nie ma zagrożenia jakąś emigracją, tak, czy uchodźcami. I no, z przykrością można stwierdzić, tak, że dzisiaj i na południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej, na wschodzie mamy i wojnę, i terroryzm, i niepokój, więc ten pierścień niestabilności wokół Europy rzeczywiście integruje nas we wspólnej odpowiedzi. Tak, całe sąsiedztwo Europy wymaga od nas solidarnej i wspólnej postawy i jednej wspólnej polityki. Chciałam zapytać o datę, nie? Bo pani naprawdę, to jest dobre pytanie. Oczywiście zestrzelenie samolotu malezyjskiego. Nie to, że to był malezyjski, tylko że tylu Holendrów leciało. Tym samym Holendrzy to był najgorszy cel, jaki można sobie było wymyśleć, dlatego że Holendrzy są wzorem pragmatyzmu i wyrachowania, jeśli chodzi o politykę europejską. I zostało prawie 200 tych Holendrów rozstrzelanych z ręki Władimira Władimirowicza. I od tego momentu zaczęło się inne myślenie w Europie. Czy takich negocjacji jak Grupa Normandzka nie powinni prowadzić przywódcy Unii Europejskiej w zupełnie innym formacie, na przykład szef Rady oraz wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Czy wtedy to nie byłoby bardziej skuteczne? Nie, może by ładniej wyglądało, mówię z naszych piękno-duchowskich europejskiego punktu widzenia, natomiast byłoby na pewno nieskuteczne. Relacje z Rosją oparte są na twardej polityce. Twarda polityka to jest handel i to jest siła i to są pieniądze. To jest w rękach państw. Sorry, taki mamy klimat, jak mawiała klasa. Tak, też